Gezi Parkı. Haberler ve yorumlar. Evet, tekrar bir aradayız. Merhaba. Merhabalar. Destekçimize de çok teşekkür ederiz. Şule Baş. Ve bugün Gezi'ye paralel bir olaydan bahsedeceğiz. Diyarbakır'ın çok meşhur Dicle Üniversitesi'nde kökü binlerce yıl öncesinde, belki 8000 yıl eskiye giden Hevsel bahçelerinde, o Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nin kampüs alanındaki ağaçların kesilmesi olayı vardı. Üniversite öğrencileri ve vatandaşlar da bölgede çadır kurdular, eylem yaptılar. Dördüncü gününe girmişti dün. Küçük bir yaşam alanı da oluşturulmuştu, tıpkı Gezi'de olduğu gibi. Şimdi orada neler olup bitiyor onu konuşmak üzere Diyarbakır Mimarlar Odası Genel Sekreteri Erdem Doğrul'la bağlantı kuruyoruz. Merhabalar, günaydın. Merhaba, günaydın. Merhabalar. Evet, orada neler olup bittiği konusunda bizi aydınlatır mısınız lütfen? Tabii, şimdi bu eylemin 5. günü bugün Dicle Üniversitesi arazisi içerisinde bulunan işte, Hevsel bahçelerinin bizim tampon bölgesi olarak değerlendirdiğimiz, yani Hevsel bahçelerinin gelişme alanı olarak öngördüğümüz alanda bir ağaç kıyımı söz konusu. Dicle Üniversitesi rektörlüğü eliyle yapılan bir uygulama. Bu Dicle Üniversitesi'nin arazisi olduğu için Dicle Üniversitesi rektörlüğünün onayı olmadan orada herhangi bir işlem yapılamıyor. Dolayısıyla bu işin öncelikli sorumlu da Dicle Üniversitesi rektörlüğüne ait. O alanın Dicle Üniversitesi kendi hafriyat alanı ve çöp dökme alanı olarak kullanıyor. Orada ciddi bir doğa tahribatı var. Hastane atıkları orada mevcut. Bu atıklardan kaynaklı ve orada daha önce üniversitenin izin verdiği kum ocaklarının kum çekmesinden kaynaklı küçük küçük işte göletler oluşmuş durumda. Bataklık oluşmuş durumda. Üniversite rektörlüğü de bunu bahane göstererek, yani oranın kirlendiği, orada bir işte sineklenme, bir böceklenme durumu olduğu, işte bataklıkların oluştuğunu bahane ederek orada bir ağaç kıyımı başlattı. Bunu da işte orman müdürlüğüyle danışarak yaptığını söyleyerek buna bir meşruiyet kazandırmaya çalıştı. Ama biz işin aslının çok böyle olmadığını düşünüyoruz. Çünkü bunun çeşitli yöntemleri var. Üniversite hem orayı kirleten, orayı yok eden kesim, yani yok eden taraf üniversite yönetimi. Bunun arkasından bunun temizlik yöntemi olarak da oradaki ağaçların kesimini ortaya koyması çok da samimi bir yaklaşım değil. Ve çok vahim bir durum. Genel olarak üniversitede yaşanan şey bu. Evet, bu şu ana kadar yaklaşık 10 bin ağaç gibi bir şey kesildiğinden bahsediliyor. Bu doğru mudur? Şimdi net bir rakam söyleyemiyorum ama yani 10 bin ağacın kesilmeye niyeti vardı üniversite yönetimi tarafından. Yani kesmeye devam edeceklerdi. Bu eylem başladıktan sonra ağaç kesimi durdu. Ama işte oradaki arkadaşlarımızın bize aktardığı yaklaşık bir 6-7 bin ağacın kesildiği yönünde bir bilgi var. Ama tabii net rakam vermek çok da doğru değil ama zaten alana girip gördüğünüz zaman orada çok ciddi bir ağaç kıyımı olduğu söz konusu. Nitekim bizim için de nicelik çok önemli değil. Yani ister evet, bir ağaç olsun ister bin ağaç olsun, o çok önemli değil ama ciddi bir kıyım var. Çok evet. Geniş bir alana yayılan bir kıyım söz konusu. Evet, sadece durum tespiti için bu soruyu sormaya çalışmıştık. Yani ayrıca evet. 10 bin ağaç tabii çok muazzam bir miktar olarak da geliyor. Evet. Peki bir de bugünkü Radikal Gazetesi'nde küçük bir haber var. Diyarbakır Valisi'nden bir açıklama gelmiş. Hı hı. Konut yapılması söz konusu değil. Ağaç kesimleri de üniversitenin kendi iç çalışması diyor. Bunu neden vali yapıyor da rektörlük yapmıyor onu da anlamadım. Bizim... Evet. Dicle Üniversitesi ve yangını önlemek için yangın riskine karşı ağaç kesilmesini de bunu da ilk defa duyuyoruz böyle bir şeyi de. Değil mi? Yani o bütün dünyadaki ormanları katledelim o zaman, yangın çıkmasın hiçbir yerde. Yani bu çok komik, absürt bir durum. Yani yangın çıkmasın diye ağaçları keselim, bu çok absürt bir durum. Yani bu bir savunma değil. Şimdi oradaki konut meselesi de şöyle. Yani bunu sadece valilik veya rektörlük söylemiyor. Bakanlık da evsel bahçeleri üzerine aslında bu söylemi kullanıyor. Nitekim önceki gün Altantan'ın da bir açık basın açıklaması olmuştu. Bir röportajı olmuştu yine Radikal Gazetesi'nde sanırım. O da evsel bahçeleri için tasarlanan şeyde bir konut yapılaşmasının söz konusu olmadığını söylüyor ama şimdi biz evsel bahçesinde konut yapılır veya yapılmaz derinde değiliz. Yani sonuçta orası yapılaşmaya açılıyor. Bakanlığın oraya bir yapı rezerv alanı ilan etmesi durumu var. Hani oraya konut yapmazsınız, başka bir şey yaparsınız. Yani işte ticari alan yaparsınız ya da işte sonuçta oraya bir müdahale söz konusu olacak. Biz hersel bahçelerine herhangi bir müdahaleyi kabul etmiyoruz. Yani hersel bahçeleri sizin de söylediğiniz gibi binlerce yıllık geçmişi olan bir alan. Oranın bir doğal miras durumu söz konusu. Doğal miras olmasının yanında bir kültürel miras durumu var. Oranın kendine özgü bir habitatı, bir ekosistemi var. Dolayısıyla bunun korunmasına yönelik çalışmalar yapılması gerekiyor. Yani oranın herhangi bir şekilde yapılaşmaya açılması kabul edilebilir bir durum değil. Yani ister konut olsun ister olmasın, sonuçta orada yapı izni verildi artık bu saatten sonra. Bakanlığın izniyle orada bir yapı yapılma izni var. Dolayısıyla hani o yapının niteliğinin olduğu çok önemli değil. Sonuçta hersel bahçelerine bakanlık müdahale edecek. Bunu öngörüyor. Dolayısıyla hani biz de bu hükümeti tanıdığımız için, bu devleti, bu sistemi tanıdığımız için yani bu şey çok da samimi gelmiyor açıkçası. Yani orada konut yapmayacağız, bugün bunu söyleyebiliyorlar ama bu iktidarın da ne kadar kalacağı çok kestirilebilir bir şey değil. Yani orada konut yapmayacağızı bu iktidar ve bu devlet söylüyor ama yarın öbür gün sonuçta orada bunun önünü açtığı için bu yasa, bir konut yapılaşmasına da gidilebilir. Ama bizim öncelikli meselemiz HEFSEL'in mevcut ekosistemiyle, doğasıyla korunması. Orada en fazla bir temizlik, bir ıslah çalışmasının yapılması ve oranın kırsal tarım alanı olarak değerlendirilmesi. Yani bin yıllardır olduğu gibi kırsal evet. tarım alanı olarak değerlendirilmesi yönünde. Bu 12 bin yıldan beri bölgenin tahıl ambarıdır şeklinde de bir konuşmasına rastladım. 3 Mart'ta gene Radikal'de yayınlanmış bir haberde. Yani burada yapılaşma olmaz diyor ama bir yandan valinin söylediklerinin de sizin de biraz önce söylediğiniz gibi tam tersi yönde. Düpedüz evet, işte evet. TOKİ binalarının yükseleceğine dair de insana kuşku duyurabilecek nitelikte gelişmeler var. Evet. Ayrıca yangına karşı yapılan çalışmalar ormanlarda daha önceki bizim açık gazetede de takip etmeye çalıştığımız bir takım büyük yangınlar çıktığı zaman yol açmak üzere yapılan sınırlı sayıda kesimde sadece söz konusu oluyordu. Bu yani yangın falan olmadan önceden ağaç kesilmesi hakikaten dünyada hiç duyulmamış bir... Yok yani zaten alanı gelip görürseniz yani HESEL'de o ağaç kıyımının olduğu yerle ormanlık alan arasında ciddi bir mesafe var. Ve ağaç kesilen bölge hani bir yol yapımı için yapılan bir çalışma değil o. Yani onu evet. görebiliyoruz. Çok geniş bir alana yayılıyor. Hani bir şerit üzerinden falan ilerlemiyor. Çok bayağı geniş bir zemine yayılan bir ağaç kesimi söz konusu. Ayrıca hani üniversitenin şimdi o çeşitli sunduğu sebepler var. Yani üniversitenin, valiliğin işte biz hani kim bir yangını önlemek adına yaptık bunu diyor. Kimisi işte orada bir böceklenme vardı diyor. Kimisi işte bataklık vardı, onun çalışmasıydı diyor ama ya bu durumun sorumluları da yine kendileri. Yani üniversite rektörlüğü, üniversite hastanesi orayı resmen bir çöplük olarak kullanmış. İşte orada hastane atıkları söz konusu, serum şişeleri söz konusu, ilaçlar söz konusu. Oradaki canlıların yaşamı tehlikede. Bu durumdan sonra hani buna bir önlem olarak oradaki ağaçların kesilmesi ve bu kadar ciddi sayıda ağacın kesilmesi çok da masumane değil yani. Bunu görmek lazım. Evet. Bizim tahminimiz yani bu ağaç kesiminden sonra ya muhtemelen oradan bir yol geçirecekler. Geçirmeye çalışacaklar en azından. Ve bu yol geçtikten sonra da onun etrafında bir yapılaşmanın olmaması söz konusu olmayacaktır. Yani bunun önünü açıyor bu çalışma. Bu yüzden bunun önünde duracağız. Yani bunun başka yolu yok. Evet. Erdem Bey, ben de şeyi sormak istiyorum. Çadırlar halen orada duruyor mu? Bir de bu çadırları kurma fikri nasıl ortaya çıktı? Öğrencilerin böyle bir protesto gerçekleştirme fikrinin ortaya çıkması hakkında bir bilginiz var mı? Şimdi bu HESEL'deki müdahale çok ani gelişen bir müdahaleydi. Yani kimsenin bilgisi olmadan rektörlüğün bir sabah başlattığı bir çalışma. Ve 2-3 gün içerisinde bu ağaç kıyımı gerçekleşti. Bu ağaç kıyımı gerçekleştikten sonra bunun biz haberini aldık. Ve üniversitenin öğrenci derneği orada bir eylem kararı aldı. İlk eylemi başlattıklarında bir haftalık bir nöbet olarak başlattılar. Yani orada bir hafta çadır kurup nöbeti başlatacaklardı. Daha sonra bu bir haftayı sınırsız, süresiz bir eyleme dönüştürdüler. Süresiz dönüşümlü nöbet olarak gerçekleştiriyorlar ve şu an orada sadece öğrenci derneği yok. Onun dışında LGBT dernekleri de mevcut çadırlarını kurmuşlar. Çadır sayısı giderek artıyor. Böyle bir eylem kararı var. Evet. Peki bunun alacağı yönü, gideceği yönü nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir çözüm, tırnak içinde söylüyorum, nasıl bir çözüme ulaşılabilecektir sizce? Şimdi biraz bu alan yönetimi konusunda bilgi vermek istiyorum. Lütfen. Şimdi Diyarbakır'da bir alan yönetim planı hazırlanıyor. Büyükşehir Belediyesi yürütücülüğünde ve kentin bütün bileşenleri, kentin bütün dinamikleri bu işin, bu projenin bileşenleri. Bu bir stratejik plan olarak da değerlendirilebilir. Rektörlük de bunun bir parçası, valilik de bunun bir parçası, belediyeler bir parçası, STK'lar parçası. Bunların hepsi bunun bir bileşeni. Ve HESEL Bahçesi ile ilgili biliyorsunuz, HESEL Bahçesi ve Diyarbakır Kalesi ile ilgili UNESCO'ya bir başvuru söz konusu. Evet, onu da soracaktım. Mirası listesine. Dünya Mirası listesine alınması için bir başvuru söz konusu. Ona dönük çalışmalar var. Şimdi ona dönük yapılan çalışmada, mesela Dünya Mirası kabul edilmesi doğrusundaki çalışmada hazırlanan dosyada HESEL Bahçesi ve Diyarbakır Kalesi yani doğa mirası ve kültür mirası olarak değerlendiriliyor. Şimdi bizim orada HESEL Bahçesi'nin dışında işte öngördüğümüz bir tampon bölge var. O tampon bölge de şu an üniversitenin ağaç kıyımı yaptığı yer. Yani HESEL Bahçesi'nin gelişimi açık olduğu, korunması gereken alan. Şimdi oradaki ağaç kıyımından sonra arkadaşlarımız, öğrenci arkadaşlarımız orada tekrar bir fidan dikme çalışması yaptılar. Oradaki ağaç kıyımının bundan sonra devam etmemesi adına nöbet devam ettiriyorlar. Zaten bu alan yönetimi eğer uygulanırsa, bu projeye göre hareket edilirse zaten bunların hiçbiri olmayacak. Yani bu alan yönetimi konusunda rektörlüğün de çok ciddi bilgisi var. Rektörlükte daha önce toplantılar yapıldı, görüşmeler yapıldı. Onların da bu meseleden haberi var. Ama buna rağmen bu alan yönetimi planına aykırı olarak bu uygulamayı yaptılar. Durum bu. Evet. Evet, bu çok yönlü, hem bölge çapında hem de uluslararası, global çapta da paralel girişimlerle, günün moda deyimi kullandım ben de. Nasıl biteceğini merakla bekliyoruz ama bu direnişin böyle ortaya çıkması ben olumlu buluyorum yani çok. Kesinlikle böyle. Ya bunda Gezi direnişinin çok önemli bir payı var. Yani biliyorsunuz bizim coğrafyamızda 30 yıllık bir savaş süreci var. Dolayısıyla bütün ilgi, yoğunluk, odaklanma bu savaş sürecine dönüktü. Doğaya karşı, doğaya dair çok böyle ciddi bir eylemlilik ve duyarlılık bugüne kadar söz konusu olmadı. Ama Gezi direnişi Türkiye'de bazı şeyleri de ortaya çıkardı. Yani bu meselenin de ne kadar önemli olduğunu ve bu meselenin üzerine eğilmek gerektiğini ortaya çıkardı. Ve özellikle son dönemde, yani AKP'nin AKP hükümeti döneminde doğaya karşı çok müthiş bir talan politikası var. Yani Türkiye'nin her yerinde bu gerçekleşiyor. Karadeniz'de bu böyle, İstanbul'da bu böyle, Kürdistan'da bu böyle. Dolayısıyla buna karşı örgütlenmek gerekiyor. Buna karşı mücadele etmek gerekiyor. Çünkü doğaya müdahalenin bir geri dönüşü olmuyor. Yani doğa sizi affetmiyor. Evet. Özellikle HESEL Bahçesi gibi kritik bir yerde, binlerce yıllık bir geçmişi olan, bu kentin mirası olan, bu kentle özdeşleşmiş bir yerde böyle bir müdahaleyi kabul etmek mümkün değil. Yani bu konuda mücadele sonuna kadar devam edecektir. Evet, bu açıdan yani bölgedeki bu Kürt-Türk çatışması işte neyse bölgesel meselenin dışında odağına ekolojik meseleyi koyan bir şeyin ortaya çıkması gerçekten çarpıcı bir gerçeklik ve evet. Dediğiniz gibi Gezi'nin de bunda çok önemli bir esin kaynağı olması durumu evet, var anladığım evet, kadarıyla. Evet. Yani bu şunu gösteriyor aslında. Şimdi Gezi sürecinde biliyorsunuz Kürtlere yönelik bazı eleştiriler oluyordu. Yani Kürtlerin Gezi ilimini sahiplenmediği konusunda ya da yeterli desteği sunmadığı konusunda bazı eleştiriler geliyordu. Hı hı. Ama bugün Hevsel meselesinde görüyoruz ki aslında Gezi direnişi çok ciddi anlamda sahiplenilmiş. Çünkü Gezi direnişinden feyiz alan bir eylem var şu an burada. Ve Gezi direnişindeki kaybettiğimiz vatandaşlarımız, yurttaşlarımız, dostlarımız bugün Hevsel'de anılıyorlar. Fidanlara isimleri veriliyor. Dolayısıyla bu önemli bir şey. Yani bu aslında ne kadar ciddi bir sahiplenmenin olduğunu göstergesi. Kesinlikle evet. Evet. Bunu da belirtmek isterim yani. Evet, takip etmeye devam edeceğiz. Erdem Doğrul çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ve güç dileriz. Yani mücadelenizde başarılar kolay dileriz. Gelsin. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Çok sağ olun. İyi günler. Evet, Gezi nereden nereye? İşte evet. Tam şaşırtıcı bir gelişme. Kimileri için şaşırtıcı, kimileri için de dünyanın en doğal, doğrudan gelişmesi beklentisi. Beklentiler doğrultusunda olduğu söylenebilir. Evet. Erdem Doğrul'un da sözünü ettiği gibi Diyarbakır Mimarlar Odası Genel Sekreteri Erdem Doğrul'un esas itibariyle doğrudan doğruya 30 yıldan beri bir iç savaş durumu yaşayan ve tamamen o meseleye odaklanmış olan bir bölgede birdenbire doğanın kendisinin yaşama alanlarının savunulması gibi bir mücadele biçimi ortaya çıkıyor. Demokratik bir direniş meselesi. Ki en gerekli olan noktalardan bir tanesi olsa gerek. Doğanın tahribatı o bölgede muazzam derecede. Bunun haberlerini her gün bildiriyoruz. Ama yani Gezi Parkı ruhunun da nasıl çoğaldığının da bir göstergesi evet. Aslında. En belirgin örneklerinden bir tanesi Hevsel'deki şu anda çadırlarla gerçekleştirilen bu nöbet. Nöbet evet. Devam ediyor. Biz de haberleri oradan aktarmaya devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Şimdilik burada bitirelim. Hoşça kalın. Yarın görüşmek üzere. Gezi Parkı. Haberler ve yorumlar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41